Радыотэатр. Лепшая. Усім, хто слухае канал «Культура», шчырае прывітанне дасылаюць гукарэжысёр Ігар Пільдзюкевіч, вядучы Владзімір Трапянок. Да 95-годдзя беларускага радыё, якое прыпадае на сярэдзіну лістапада, мы працягваем знаёміць вас, шаноўныя слухачы, з найноўшымі радыёспектаклямі. Сёння спыняемся на аўдыёработе 2010 года «Магнаты і сірата» Софія Князёўна Слуцкая. Прэм'еру прымеркавалі да 425-годдзя з дня нараджэння святой. За літаратурную аснову пастаноўкі ўзята гістарычная драма Уладзіслава Сыракомлі ў перакладзе з польскай мовы Ірыны Багдановіч. Сёння вы пачуеце першую частку радыёспектакля, над якім працавалі рэжысёр-пастаноўшчык Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў, рэдактар Галіна Шаблінская. Называю таксама дзеючых асоб і выканаўцаў. Ад аўтара артыст Алег Вінярскі, Софія Князёўна Слуцкая, актрыса Кацярына Яворская, Рыгор Хаткевіч, віленскі кашталян, апякун Софіі, артыст Александр Гарцуеў, Карль Хаткевіч, яго пляменнік, артыст Сергей Кавальскі, князь Кшыштаф Радзівіл, віленскі ваявода, гетман Вялікага княства Літоўскага, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, князь Януш Радзівіл, яго сын, актёр Віталь Краўчанка, Ян Завіша, віцебскі ваявода, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Андрэй Завіша, падскарбі літоўскі, актёр Андрэй Кавальчук, Крыштаф Дарагастайскі, маршалак вялікі літоўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі, Беата, кампаньёнка Софіі, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева Апіёк, Клосак, адвакат Хаткевічаў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Возны, акцёр Валерый Шушкевіч. Жабрак, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Жаўнер, вартаўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Кашпіраў. Шляхціцы Радзівіла, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леанід Улашчэнка і акцёр Андрэй Захарэвіч. Шляхціц Хаткевіча, акцёр Алексей Чарнігін. У масавых сцэнах заняты Сергей Беркутаў, Наталля Радзівонава, Тацяна Сівец, Алена Шакун, Настасія Сычэвіч, Яўген Кавальчук, Дзмітрый Заніўскі, Арсенія Якавенка, Вадзім Навумчык, Раман Яніў. У музычным афармленні радыёспектакля ўдзельнічалі Тацяна Грыневіч-Матафонава, спевы, і Алесь Жура, спевы, арфа, дуда. Такім чынам, вашу увазе, шаноўныя, першая частка радыёспектакля 2010 года «Магнаты і сірата» Софія Князёўна Слуцкая. Вось нарэшце і абышоў я радзіма гарады твае і вёскі з кіем пілігрыма. Ад свайго роднага Залучча крочу дарогаю на мір і нясвіж. У колішнія магнацкія ўладанні Радзівілаў з нясвіжа кірую ізноў на поўнач да Нёмана. А вось і стоўбцы Койданава, нарэшце Мінск. Радзіма, любая і дарагая, што ў маім 19 стагоддзі звалася Літвою. Кожны пейзаж, кожная мясцінка мае сваю сціплую, някідкую красу, якую можна параўнаць хіба з хараством і мудрай дастойнасцю тутэйшай жанчыны-сарматкі. У сваіх родных ваколіцах пачуў я шматлікія гісторыі, што здарыліся з людам тутэйшым, самавітым ды абнядоленым. Вось так і набыў я Людвік Кандратовіч, а паэт Уладзіслаў Саракомля мілую пяшчотную мянушку вясковага лірніка. Колькі ж шчымлівых гісторый прайшло праз маё пяснярскае сэрца. Зараз хачу распавесці табе, браце, гісторыю даўнюю, у якой звязаліся драматычным вузлом лёсы слынных магнатаў беларускіх Алелькавічаў, Радзівілаў ды Хаткевічаў. Асабліва мілы мне вобраз маладой слуцкай князёўны Софіі, апошняй са старадаўняга роду Алелькавічаў, якую справядліва шануюць беларусы як сваю хрысціянскую святую і вялікую патрыётку роднай зямлі. А ўсё з-за чаго? Гісторыя яе шлюбу у 1600 годзе з Янушам Радзівілам ледзь не спрычынілася да жорсткай міжусобнай вайны, да здратавання айчыны. Грошы ды землі, адным словам пасах, сталі тут галоўнымі аргументамі ў спрэчцы за руку князёўны. А сэрца? Пра сэрца ў яе ніхто і не пытаўся. А яно ж было сапраўдным скарбам, чулае, вернае, ахвярна справядлівае. Сама ж князёўна была красою краю, чыстым крышталём хрысціянскай веры. Але зрэшты, паслухай сам, што адбылося тады на землях былога вялікага княства літоўскага, нашай з табой, браце, гістарычнай бацькаўшчыны. Магнаты і сірата. Уладзіслаў Саракомля. Магнаты і сірата. Софія, князёўна слуцкая. Гістарычная драма 17-га стагоддзя. Вільня. Палац Хаткевічаў. Бачны вокны ашчаціненыя гарматамі. У пакоі Софія і Беата. Засмучае цябе, дарагая, бледная з твару, уздыхаеш, гаруеш, быццам цябе ўкрыжавалі такая. Хутка вяселле тваё, ты ж сумуеш, твой нарачоны ён краю акраса, князем з князёў і вяльможны, багаты, можа ён стаць каралём нават з часам. Што ж гараваць? Не пытайся, Беата. Сумныя думкі трывожаць мой розум. Часам сляза набягае на вочы, сэрца баліць, адчувае пагрозу. Дать собі ради не може і не хоче. Кару я серцю не раз придумляла. Треба як птушку тримати його у клетці. Тільки ж йому там небесов замало. Прагне кохати. Прагне іншого серця. Що я кажу? Ах, Біата, Біата, не видавай моєго серця секрети. І не зважай, що я плачу, не варта. Я нарочоная. Справа уся в гэтым. Смутак, што рве маё сэрца і жылы, толькі мяне ён датычыць. Ды да годзе. Але даруй мне. Заўжды Радзівілы з домам Хаткевічаў былі ў нязгодзе. І апякун ваш, наколькі вядома, згоду даваў неахвотна да шлюбу. Ён перадумае. Дадзена слова. Не датрымаць яго, значыць, на згубу край цэлы кінуць. Бо Януша князя батькі яго ўсім вядомая пыха. Гэта адмова іх моцна абразіць. Зброяй дастануць свайго, учыніць ліха. Кроў паплыве і вайна запалае. Зноў уваскрэсне варожасць двух родаў. Лепш хай Хаткевіч належна стрымае слова сваё. І ўсё скончыцца згодай. Буду адна я, ахвяры праклятай. Хоча рукі маёй, з ёю ж багаццю. Страшыць мяне мой жаніх, ах, Біата. Хоць не кахаю, ды мушу з ім стаць я пред алтаром. Але што ў такім разе будзеш ты мець? Дні тугі, ды маркоты. Бедныя, бедныя вы, паны, князі, у вашых палацах сярод пазалоты. Знішчыш вясну ты ў чаромхавай белі, сэрца жалобай укрыеш сабе ты, бо адзін пан спадабаў твае землі, а пан другі за цябе даў абеты. Ці твая маці, ці бацька твой любы, дзеля таго цябе песцілі ў пуху, каб ты ахвярай рахункаў і згубы стала цяпер на пракляцце, на муку. Ганьба багаццю, што прагнасць цілкуе, іншае неба мяне наталяе. Дзеля сяброўства, па кім жа сумуе сэрца тваё? Яно праўду хавае. Бог толькі ведае гэта адзіны. Бог і святар другім знаўцаю будзе. Хтось ідзе. Мы схавацца павінны. Слёз не хачу я выносіць на людзі. Уваходзіць Рыгор Хаткевіч, віленскі кашталян, і Клосак, яго адвакат. Ну што? Прайгралі справу в трыбунале? Прайграў? Але што, чыстае бяспраўе? Казаў жа, грошы каб не шкадавалі. Хоць страціў я, ды на сваім паставлю, бо ваявода ўзяў нібы па жонцы капыскія ўладанні і трымае. Усё сабе грабе па завядзёнцы. Законна не пра гэта ані дбае. А князь Астрожскі меў якое права не свой кавалак па сестры разветрыць? О, Радзівіл, адпомшчу я крывава, засвішчу чаблі вострыя ў паветры, збяру рушэнне грознае і з войскам сам я накопысь! Выправлюся ўдала на знак таго, што ў шляхце ёсць літоўскай яшчэ сапраўдных рыцараў нямала, якія ўзновяць праўду. Але, пане, як мог прайграць ты справу Радзівілу? Не ходзіць тут аб нейкае заганне, але і мне такое не пад сілу. Адзін я быў, і 10 іхніх радцаў. Не будьце гневны, пане кашталяне, з усім імпэтам я пачаў змагацца і разбіваць іх дзёрзкае жаданне. На 10 аркушаў я напісаў прамову, увёў цытаты з даўніх правадаўцаў, з паэтаў грэцкіх, рымскіх, даў па слову, што ў нашай справе нам маглі прыдацца, і так узнёсся я ў сваім запале ў доказах, што аж адчуў я крылы. Усё дарэмна, бо ў тым трыбунале трымаюць лейцы тыя ж Радзівілы, а ў іх заўсёды свой свайго ратуе, таму ёсць безліч прыкладаў належных. Што? Всякі на Литве цяпер спасуе прадродам гэтым дзёрзкім і драпежным. Усёй Литвы магутнасць і апраткі сабе знарок прыўлашчылі памалу. В сенаце крэслы, зямлі дастаткі, уладу ў войску, ласку трыбуналу. Усім цяпер кіруюць Радзівілы. Чаму? Пытаю я, чаму і навошта? Ці ў бітвах больш крыві яны пралілі? Ці паслужылі краю большым коштам? Не. Што заслуг датычыць? Мы на роўні са шчырасцю служылі верна краю. Няхай дрыжыць там нехта страху поўны прад Радзівілами. Я ж гонар маю і не баюся іх. Прашу сардэчна, рыхтуй, пан Клосак, новыя паперы. Жадаў бы суд я шанаваць бясспрэчна. Ды не людзей, што прагнае без меры. Клосак кланяецца і выходзіць. А ўсё ж я мушу гнеў ва ўсякім разе суцішыць свой, што паліць моцна сэрца. Я абяцаў калісьці сам за князя дзяўчо маёй адданай апецы за жонку выдаць, як узрос дзіцячы мяне, і кляўся ў тым сабе на гора. Занадта веры ў хату не прадбачыў, што аддаю вужыную пячору дзіця, ні ў чым невінную сіротку, але я слова даў. Па меншай меры нянавість прыпыню самім зародку і расчыню для Януша я дзверы. Хоць крыкам тут крычыць маё сумленне, што апякун я кепскі і злачынны, пусціў на гандаль шчасце, блаславенне, але зрабіць я мушу, што павінны. Зрабіць? Мой дзядька, перад смерці сховам, калі вам бацька давяраў дзіцятка, вы ж урачыста прысягалі словам, што ёй найлепшым будзеце вы таткам. Хіба ж той бацька, што дзіцятка любіць, аддасць яго свядома на пакуту? На шлях той кіне, што яго пагубіць, падасць з рукі сваёй адпіць атруту? Хто даў рэшце вам такое права жыццём яе распараджацца? Годзе! Чаму ж маіх ахвяр не бачыш нават? І годнасці маёй. Ці ўжо не ў модзе яна? Хай трыумфуюць Радзівілы! Ці мне пад муркам стаць іх дзікай пыхі? Перад усім шляхецкі гонар мілы мне, даражэйшы ён за ўсе інтрыгі. Стрымаю слова, дадзенае годна. Князёўна слуцкая з таго не страціць. Яна і ён, абодва князькіх родаў, у іх магутнасць, слава і багацці. Яна ж пры тым і радасны, здаецца, вясёлый, як гасцюе ў нас князь Януш, кахае, значыць. Церні яе сэрца, якіясь джаляць, страшыць яе замуж. Заўсёды бледная, сляза гаркава цячэ з вачэй, сачыў за ёй кратком я, яна не любіць. Пане Боже правы, я ж не пытаў, мне тое невядома. Асцерагаўся я вачэй варожых, не размаўляў з ёй, не даваў парадаў, бо што сказалі б, што я цісну, можа, я пякунскай злоўжываю радай. Яна сама распараджацца вольна ўладаннямі, як той запісана. Кахае, не кахае, мне ўсё роўна, бо даў я слова, слова кашталяна. Даць волю сэрцу – простая задача. Цяжэй тут сэрцам кіраваць з узбоччя. Скажы мне, дзядька, А як лёс лядачы вядзе кагосьці к прорве, каб ускочыць? Хіба рука шляхетная шаленца не затрымае пад смяротным скокам? Яна вясёлая. Не трэба і шкельца ўбачыць, каб тугу з пагадным зрокам. Яна ахвяра парахункаў княжых, Хаткевіча упорыстага слова. Баішся, што Літва на гэта скажа? І помсты Радзівілаўскай суровай? На Літве спалоханы ўсе чыста, бо Радзівіл змушае ўсіх баяцца. Адкуль табе вядома, што ўрачыста яна не хоча з Янушам пабрацца? Зірні на твар яе, на вочы, слёзы, каб зразумець, што скончыцца ўсё з губай. Яна прадбачыць князевы пагрозы і пагарджае Янушавым шлюбам, бо ведае, што не яе прывабнасць, а скарбы роду Януша палоняць, што над усім разлік стаіць і прагнасць, і цнот яе ніхто не абароніць. Па ўсёй Літве іх крэпасці, палацы, на вёсках кметы, шляхта на загродзе. Ці ведаеш, як лёгка ім дабрацца і кіпці ў грудзі нашай свабодзе, як на глыбей засунуць? Глянь, як шчыра, яны працуюць прагна і без меры, абы пажар нязгод раздзьмухаць, шыраць між шляхтай галузу кальвінскай веры, каб разнаверцаў пад страхой сваёю злучыць ласкава і пусціць наловы, нібы сцярвятнікаў на край гайнёю, каб атлумлялі новыя галовы. Мой дзядзька, калі думкі шлеш ты небу, калі табе баляць паразы роду, калі шануеш тарч старога гербу і продкаў веру, права і свабоду, адклікай слова, зачыні для Яна свой дом. Цябе прашу я на калені. Як ты гаворыш, пані ўсхвалявана, але адклікаць? Дзе ж тады сумленне? Князёўна Слуцкая ў такім раскладзе сама сваёй рукі ёсць гаспадыняй. Яе спытаем. Дзякуй, дзякуй, дзядзька. Пакліш яе, спытай, бо сэрца стыне. Ці хоча Януша? Ой, да гэтай хвілі не меўся я капацца ў жарсці ў хлудзе. Няхай сама сумненні ўсе адхіліць, як Бог захоча. Так няхай і будзе. Лісты з палаца князя ваяводы. Ганец чакае. То няхай чакае. Пакляўся б дзядзька з гэтае нагоды, што пыха зноў тут пашчу разявае. Яснавяльможны пане кашталяне, звяртаюся з пакорным напамінам, што хутка час прызначаны настане князёўну Софію даць за майго сына. Дзень 6 лютага ў наступным годзе апошні тэрмін шлюбу заключэння. І спадзяюся, справа годна дойдзе да выніку, аб чым ёсць пагадненне. Калі ж вы, ваша светласць, ад дамовы адмовіцеся і сарвеце справу, я папярэдзіць мушу, што суровы адказ мой будзе, жорсткі і крывавы. Я з войскам моцным пад муры з'яўлюся, сваё здабуду, вы ж пажнеце ліха. Затым слугой пакорным застаюся літоўскі гетман Крыштоф Радзівіл. Пагрозы шле, ён грозіць мне нападам. Няўжо Хаткевіч стаўся баязліўцам? Збяру атрад і разбяруся з гадам. Хай Бог паможа мне за праўду біцца. Адказ яму такі даем па чэсці. Сама князёўна долю выбірае, яе да шлюбу гвалтам не прывесці, як жаніха яна не ўпадабае. Калі ж з вайной аб'явіцца злачынца, ну што ж, тады і памераемся славай. Ніхто тут Радзівіла не баіцца. Дай гэта зразумець яму яскрава. Трыумф заўчасны, хай яго не цешыць. Неспадзяваны тут адпор дастане. Я ёсць Хаткевіч, і мой герб Костяша. У горле косткой ворогу он стане. Где ж ты, я вояры, что со мной ходили у Крым? Дыгэй, дыгэй, гэй, йо-ха-ха. Что со мной ходили у Крым? А где ж ты, я их мячи, что с пляча умели сячи? Дыгэй, дыгэй, гэй, йо-ха-ха. Что с пляча умели сячи? Луки гнут сады у дугу, дадуть рады ворогу. Дыгэй, дыгэй, гэй, йо-ха-ха. Дадуть рады ворогу. Коні капытами б'ють, ваяродых панясуть. Дыгэй, дыгэй, гэй, йо-ха-ха. Ваяродых панясуть. Будзе, будзе зноў бітва, будзе воляная Літва. Дыгэй, дыгэй, гэй, йо-ха-ха. Будзе воляная Літва. А як скончым ваяваць, будзем піць і ды гуляць. Дыгэй, дыгэй, гэй, йо-ха-ха. Будзем піць і ды гуляць. Начная вільня. Злева палац Хаткевічаў. Здалёк відаць муры ратушы. Гарадская моладзь гуляе у хованкі. Падыходзіць жабрак. То чаго ж яго няма? Чакай, чакай, я чую галасы. А давай схаваемся. Давай, вось будзе нечаканка для Вінцэся. Кастусь, Кастусь, погляди сюды. А ты гвоздь ваша схованка. Ну и что там не так? Побегли до доски правой. Побегли, адным пярыны, а другім салома. Усім, аднак, салодка ў месці спіцца. І толькі я тут прыходзень. Вядома, чужынцу цяжка дзесьці прытуліцца. Жабрак усюды выспацца патрафіць. Яму і камень пакажацца падушкай. З цемры выходзяць дзве постаці. Гэта шляхціцы Радзівіла. На месцы князя я, пані Астафі, ідэю вашу палічыў бы слушнай. А што? Давёў я, пані Мікалаю. Што, маю галаву? Маю і шапку. Ага. Навошта шырыць смуту, кару краю? Правакаваць усіх да беспарадку. Магутныя бясспрэчна Радзівілы. Ты Хаткевіча не з'есці ў кашы. Гарматы горад знішчыць да магілы. Таго, хто роўнасць і спакой зняважыць, асудзіць сейм, запросіць помсты неба. А што далей? Але тут сказ нядоўгі. Князёўну Слуцкую нам скрасці трэба. Ну, навошта ж гвалтам, калі ёсць уловкі? Кагосьці трэба без ніякай зброі ў дом Хаткевічаў знарок адправіць, як грэкі некалі ўвайшлі да Троі. Нехай паболей стражнікам адваліць віна і грошы. Знойдзе, дзе князёў на апартаменты мае, замарудзіць да ночы ў замку, потым жа раптоўна адчыніць браму. Там жа нашы людзі са зброі, чалавек так 30. Жыва я сам пайду на ашуканства ў труку. Жабрачай торбай з барадой фальшывай належна ўсё зраблю без гуку-груку. Пагаварыць з князем ваяводам. Хай мне даверыць гэтую выправу. Возьму князёвну хитрым падыходам і Радзівілам здам яе па праву, няхай па-свойму робяць. Я даводзіў якраз жа сёння князю вашы планы. Ці я круцель які, ці мо я злодзей? На тое князь выкрыкваў раззлаваны: «Круцельствы прэч!» Не сярод цёмнай ночы, але як рыцар збройна і крывава, з маім атрадам буду ў дзень я крочыць, каб то я ўзяць, на што і маю права. Што мне Літва? Што хоча, хай гаворыць, да просьбаў не прыніжуся ніколі. Няхай кароль шле з Кракава да коры. Не дам чыніць Хаткевічу сваволі. Я гада раздаўлю, калі як хцівец не датрымаць дамовы ён патрафіць. І ведаеш, хоць я не баязлівец, ды задрыжэў нутром, пані Астафій, як за палаш схапіўся ён. Вас, пане, назаўтра раніцаю добрай згодзе, калі хвілінка зручная настане, зноў падступіся князю ваяводзі думку паўтары. Толковай рады ён не адкіне можа і паверыць, што хітрасць леп за збройныя атрады, што лепш прайсці ў адчыненыя дзверы. З кайстрой жабрачай пракрадуся ціха, назаўтра ўночы адчыню я браму, а вы ўжо там. Павер, пазбегнем ліха і гучна з гарматаў тарараму, а 30 вояў хопіць нам для страху. Тут спее змова. Хтосьці нас падслухаў. Не, гэта вецер гойсае па даху. Хтосьці тут напружыў, мабыць, вуха. Няма ні ценю. Дык скажу я князю, дабранач вашаць, будь гатоў да справы. Хоць мне сумнеўны плён такіх аказій, але што лепш за бітвы плён крывавы. Князёўну скрасці тут нам пашанцуе, а там князь Януш зробіць крок рашучы, для нас ён золата не пашкадуе, бо княства слуцкае яму мы ўручым. Так, памяркоўна, без разні крывавы, уладзім спрэчкі, вырашым пытанне. Ты толькі ша. Але, панове, справа не будзе лёгкай так для выканання. Хаткевіча я заўтра ж папярэджу, каб у палацы пільна прыглядаўся. Я да яго прыхільнікаў належу, ягонай ласкай часта карыстаўся. Ён апякун убогіх і сіротаў, няхай пан Бог яму 100 год адлічыць. Князёўна ж то анёл усякіх цнотаў і мае ўся анёльская аблічча. У нядзелю мне манету золотую подаравала наша цунак лёсу. Я еду і скрасці чыстую, святую, дзеля якіхсьці скарбаў, землю, вёсак. Трасецца сэрца ад жуды з той долі, ад панскай ласкі, злучанай са страхам. Але пайду, ужо звоняць у касцёле. Жабрак, як дома, пад касцёльным дахам. Палац Хаткевічаў. У пакоі шмат зброі, у вокнах гарматы малога калібру. Наперадзе стол для пісьма. Яшчэ адно рыхтуецца злачынства. У дом прабрацца шуканствам, здрадай. Арліны рот, апушчаны да свінства. Калі ж канец загубным вашым звадам, не мець спакою пад уласным дахам. За што мне, Божа, гэта пакаранне? Бо ваявода хоча адным махам дастаць для сына новае ўладанне. Схіліцца мусім згодліва, пачціва, як цень пры іхнім княжацкім пурпуры. А дзе кароль? Дзе сейм з яго ўплывам? Дзе статут наш? Дзе шляхта? Што, фігуры на дошцы мы яго гульні ў варцабы? Не, не, саступіць у тым няма рэзону. Мы Одоб'єм його незбройний табор з гармат у вокнах з дужим гарнізоном. Де мой племянник? Гей! Живий хто єсть там? Я тут. Покличка. Старосту мені зараз прямо. Со шклого войска прибуло, ваш мостю. У двор пустіте. Знов замкніте браму, хай стануть у парадний строй вояки. Готовність їх уважливо гляджу. Бывалые литовские рубаки, отважные, я сам до них належу. Полсотни шляхты, вершников со зброей, з'явилися, каб вам служить по чести. Гостей витаем. Правило второе. Широкий долгий стол сюды принести, открыть амбары, фуражу дать коням, старого меду выкатить с пивницы. Тут шляхта добрая ведая сягоння, што з радзівілам бой не бой амбіцый, то бой за веру, што ў святым касцёле. О, не будзі дух продкаў Радзівіля адступніцтвам сваім сваёй сваволяй адпомсціць неба гэтай дзёрзкай сіле. Як хто не мае пораху даць куляў, даць новы панцыр, як каму за вузкі, я выйду сам до них с подякой чулой. О, воевода, маю свой хаурусья. Лязгат зброї, люди на дядинці, про 200 битви, смерть запанувала. Ох, это ж я, кривавые гостинцы, беду Литве своей приготовала. Какие страшные гарматы у жерлы, вось-вось по ветра кулями заиграя. Отпреч навалу, Боже милосердный, о, злітуйся над людом і над краєм. Прокльон мені горкі, але ж я не винна, бо зачинила серце таємницю. Пойду до алтара, з ким і повинна. Отдам багатті пилу їх амбіцій, каб тільки без війни. А дзе тут дзядзька? Даруй, князёўна успеху не заўважыў. У замку войска быццам на парадзе. Ці вас той вэрхал марсавы настрашыў? Але гармідар гэты не змалее. Праз пару дзён усчыніцца такое. Пан старыста, я ўсё ж не разумею, дзеля чаго тут столькі ўсякай зброі? Дзеля чаго? Не гвалцем мы нікога. Ды ад нападу мусім бараніцца. Чакае нас ці жорсткая аблога, ці здрадны трук. Не можам мы змірыцца і спаць спакойна. Сілаю ці здратай? Што ж, князь сюды ўламіцца пажадае? Князёўна, не трывожся. Сам я рады струціць усё, што так цябе жахае. А ўрэшце, можа, повад бойкі згіне, як марны прывід, што ўяўленнем грае. Сваёй рукі сама ты, гаспадыня. Яе князь Януш, пэўна ж, атрымае. У кожным разе выбар твой свабодны. І дзядзька мой стрымае абяцанне. Што значыць гэты позірк неспакойны? І бледны твар, і голас у дрыжанні. Няўжо мой шлюб яго так пераймае? Няўжо мяне кахае ён? Мой Божа! Князь Януш, Так, бо дзеля шчасця краю сваім я шчасцем ахвярую. Можа, святую згоду на Літве ўсталюю. Падайце рукі, цешцеся яднаннем. Нам, Соф'я, дзядьку перш, як я мяркую, дбаць аб тваім замужжы ёсць заданнем. Гвалтоўны шлюб. О не, о дзякуй Богу, яшчэ мы можам зброяй бараніцца. Сюды зачынім Янушу дарогу. За гонар твой, за шчасце будзем біцца. Пан староста, што тыя словы значаць? Чаму рыўком хапаешся за зброю? Даруй, князёўна, хай нябёсы бачаць. Цябе кахаю і кахаў даўно я. Бывала, меў надзею, позна рана, што і ўзаемнасць пырсне ў тваім сэрцы. Але хаваў пачуцці я старанна, бо ты нявеста і дзядзькавай апецы аддадзена. І мне здалося ў болю, што весела табе, як прыйдзе Януш. Пан староста, каролю! Усё жыццё мне труціць гэты замуж. Я не кахаю Януша. Адхланнем хай стануць словы, што сказаць не можна. Кахаю іншага. Вось дых прызнання. Хто ж гэты іншы? Гэта ж вы. Мой Боже, я? Паўтары. О, Соф'я дарагая, памру ад шчасця і памру з патолі. Пан староста, жыві, абараняй няхай твой меч мяне ад здраднай долі. Цяпер знайшла я духу мацаванне, і Янушу я паўтару адмову. Гатова я змагацца за каханне. Мяне кахаеш, Соф'я? Так, ты ў схову пачуцці я гарачай трымала. Анёл-ахоўнік, сведка тут адзіны, як я ў самоце слёзы пралівала, калі быў на вайне ты. Не павінны мы дагаджаць пажадлівым прыгодам. Паўстала з радзівілымі дамова, бо дзядзька не пытаўся маёй згоды, сам вырашыў усё. А ты ні слова мне не прамовіў аб сваім каханні. Халодны быў, мая ж душа стагнала. Я аднаго чакала ў спадзяванні, каб пачуццё няшчаснае сканала, і волю дзядзькі споўніла б я суха. Не так прыйшлося, вырваў маё слова. О, Соф'я, дарагая, гіне скруха, з тваім прызнаннем я ажыў нанова. Аднак жа святасць дзядзькі абяцання, аднак напады тыя, што нам грозяць. Не бойся, Соф'я, знікне ўсё дазванне, як даручымся Божай дапамозе. Я маю план. Так, зараз аддаліся, а заўтра будзеш добрую мець вестку. Што ж, перад імі праўда адчыніся. Абараніць павінен я нявесту. Князь Януш, пэўна, мусіць быць шляхетным. Гордзей у вузел сам няхай развяжа. Яго паклічу допісам карэктным. Я на сустрэчу. Міласцівы княжа, як вам вядома, прыкрыя нязгоды між дзядзькаю маім і бацькам вашым дратуюць край, і сумныя прыгоды тут абярнуцца могуць ліхам страшным. Належыць нам злачынства апярэдзіць, і перш чым край аросіцца крывёю, сустрэчу трэба вызначыць нам недзе, каб спрэчкі жар згасіць паміж сабою. Бо сутнасць справы асабіста тычыць вас і мяне у аднолькавай ступені. Таму мой абавязак шчыра зычыць, каб мы змаглі знайсці паразуменне. Увечар, сёння, каля Трокскай брамы. Чакаю, князь. Прыходзьце без ваганняў. Паразмаўляем вочы ў вочы прама. І, можа, край пазбегне катаванняў. Адзін прыходзьце, але майце шпагу. У падобнай справе кроў цячэ нярэдка. Не знойдзем згоды. З рыцарскай адвагай на паядынак вас, але без сведкаў я выклікаю. Будзе бой па чэсці. На тым слугой пакорным застаюся, Хаткевіч Кароль. Як такое з'есці захоча князь, прадбачыць не бяруся. Аднак у гэтым толькі выйсце бачу. Мячом ці згодай, але між сабою. Не дапусціць суродзічаў да плачу, не дапусціць, каб край сышоў крывёю. Гэй, служба, хто там? Я. Перадай пасланне, уласна князю Янушу ў рукі. Але зважай, то тайнае заданне, і ні адной душы аб тым ні гуку. Мой дзядзька хай не ведае наогул, што вас паслаў дадому Радзівіла. Ці ясна ўсё, ваш мосць? Так, дзякуй Богу. Дык паспяшай, цяпер у гэтым сіла. Як быць павінна, так няхай і стане. І скончым спрэчкі мірнымі шляхамі. Уваходзяць з цырыманіяльнымі паклонамі Ян Завіша, ваявода Віцебскі, Крыштаф Дарагастайскі, маршалак Літоўскі і Андрэй Завіша, падскарбі Літоўскі. За імі Рыгор Хаткевіч, кашталян віленскі. Марудзіць служба, пані кашталяне. Прашу, наперад. Толькі ўслед за вамі. Тады старэйшы з нас. Больш важны званнем. Няхай вядзе нас гаспадар. Ці згода? О, не ўстаю пред гэтакім абраннем. А вы кіруйце, пані ваявода. Так, так. Сядайце, найвельможнейшыя госці. Чалося нату ўсёй зямлі апора. Кароль сюды прыслаў нас ягамосці з нагоды прыкрай. Так, пані Рыгору, бяда з табой нам. Ты і твой супернік на меч айчыны сэрца накалолі і сэрца караля спавілі тернем. Да гвалту дойдзе з гэтакай сваволі. Прабач, што кажам праўды жорсткай словы. Крыві ў краі праліцца не павінна. І вам належыць выканаць умовы. Яшчэ таму не надышла хвіліна. Калі ж яна надыдзе? Не дакажа ніхто, што не стрымаў я слова чэсці. Князёўна хай сама вязьмо развяжа і волю мусіць нам сваю давесці. Яе рука для гандлю не прычына, а я люблю спакой, як Бог мне мілы. Таму даць веры проста немагчыма. Што ж азначаюць збройныя тут сілы? Штодня прымаеш новыя жаўнеры? Карцец падвозіш? Для чаго ўсё будзе? Гармат з усіх вакон відаць ашчэры. Ваенны панцыр сам надзеў на грудзі. Муруеш вежу. Пане ваявода, такім пытанням жартаваць ахвочы. Мне пагражаюць арміі паходам. І выхаванку здрадай скрасці хочуць, а я, бясільна заламаўшы рукі, чакаць павінен жудаснай расправы, павінен зносіць пыхі іхняй трухі, свой дом, сям'ю, сказаць на лёс крывавы. Не першы я сюды паклікаў войска, не першы я гарматы ўвёз у горад, князь Радзівіл. Браты, сябры по-свойску. Ему все шлють людей, усім на гора. Уже сошлися тысячи там воев. Отпор сустрене тут его навала. И коли он задумае благое, стою с мячом, надейно и трывало. Покиньте эту пыху. Заколоты, сыны айчины, одной мати дети. Подайте руки, выбавьте с багноты айчины тела. До крыви раздерьте, яго взялись дружно вы, заузято. Герои воинов, улюбенцы славы, теперь ведете брата вы на брата. И сердце мати режете криваво. Пане Рыгору, пане Кашталяне, коли чужинец грозить, би тревогу, а у межусобной бойцы усё проигранне. И ганьба у ёй, геройство и перамога. Махчыма, князь погрозами хвальбою тебе и зачапил, да гнев свой зменьши. Подайте руки знов, деля спокою, и той герой, кто у гэтым будет перши. За князя Януша отдай князёну, сгорни свой гарнизон, схавай гарматы, и справы усе уладкуйте памерковна. Ти гэта я у чым быў тут виноваты? В своей руке князёвна Володарка, хай зробить так, як Бог напіша в сэрцы. И уперад воявода згорне шпарка хай войска, я ж за ім. Але, здаецца, яны не уступяць. Каралю не міла, что вы в шчали тут верхал непомерный. Идите, стишьте пыху, Радзівіла! Я ж королю служу и краю верно. Сигналу я не дам своим жаўнерам, схаваю меч. Спокойно и самовито за край помру, за короля, за веру, за справу целой речи посполитой. Але сгорну тады людей гарматы. Коли свое разброить князь отрады, стримаю слово шляхтица сармата. Руки ж не дам, бо ненавиджу гада. На тим и скончим. Вынік хоч не вельми, да и хутка, може, и спокойно стане. Утопим злость у келиху весельным. Бывай здоровы, мощью Кашталяне! Бывай здоровы, але добра ведай, спокой айчыны над усім вышэйшы. Бывай здоровы, з гэтаю беседай табе лёс краю урушаны далейшы. Бывай здоровы! Ну, конечно! Добрый слов, сапель, веселье! Утопім справу ў келіху святочным, утопім у віне з дазволу неба. Так імпэтна зацныя сваточкі. Яе ў маёй крыві ўтапіць перш трэба. На канале «Культура» гучала першая частка радыёспектакля «Магнаты і сірата» Соф'я Князёўна Слуцкая па гістарычнай драме Уладзіслава Сыракомля. Пераклад на беларускую мову ажыццявіла Ірына Богданович. Рэдактар запісу Галіна Шаблінская, рэжысёр-пастаноўшчык Алег Вінярскі, гукарэжысёр Валерый Бяляеў. Ролі выконвалі ад аўтара артыст Алег Вінярскі, Соф'я Князёўна Слуцкая, актрыса Кацярына Яворская, Рыгор Хаткевіч, віленскі кашталян, апякун Соф'і, артыст Аляксандр Гарцуеў. Карль Хаткевіч, яго пляменнік, артыст Сергей Кавальскі. Князь Крыштаф Радзівіл, віленскі ваявода, гетман Вялікага княства Літоўскага, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Князь Януш Радзівіл, яго сын, акцёр Віталь Краўчанка. Ян Завіша, віцебскі ваявода, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Андрей Завіша, падскарбі літоўскі, акцёр Андрей Кавальчук. Крыштаф Дарагастайскі, маршалак вялікі літоўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгі Маляўскі. Беата, кампаньёнка Соф'і, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Тамара Нікалаева Апіёк. Клосак, адвакат Хаткевічаў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Андрэй Душачкін. Возны, акцёр Валерый Шушкевіч. Жабрак, народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Жаўнер-вартаўнік, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Аляксандр Кашпіраў. Шляхціцы Радзівіла, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Леонід Улашчынка і акцёр Андрэй Захарэвіч. Шляхціц Хаткевіча, акцёр Алексей Чарнігін. У масавых сцэнах заняты Сергей Беркутаў, Наталля Радзівонава, Тацяна Сівец, Алена Шыкун, Настасія Сычэвіч, Яўген Кавальчук, Дмітрый Занеўскі, Арсенія Якавенка, Вадзім Навумчык, Раман Яніў. У музычным афармленні радыёспектакля ўдзельнічалі Тацяна Грыневіч-Матафонова, спевы і Алесь Жура, спевы арфа-дуда. Год запісу радыёспектакля 2010.